باز آمدن زن جوهی به محکمه قاضی سال دوم بر امید وظیفه پارسال و شناختن قاضی او را. بعد سالی باز جوهی از مهن رو به زن کرد و بگفت ای چست زن، آن وظیفه پار را تجدید کن، پیش قاضی از گلی من گو سخن. زن بر قاضی در آمد با زنان، مرزنی را کرد آن زن ترجمان، تا به نشناسد ز گفتن قاضیش، یاد ناید از بلای مازیش، هست فتنه قمزه قماز زن، لیک آن ستو شود زاواز زن، چون نمی تانست آوازی فراشت، قمزه تنهای زن سودی نداشت. گفت قاضی رو تو خصمت را بیار، تا دهم کار تو را با او قرار. جوهی آمد قاضیش نشناخت زود، کو به وقت لقیه در صندوق بود. زو شنیده بود آواز از برون، در شرا و بیع و در نقص و فزون. گفت نفقه زن چرا ندهی تمام، گفت از جان شرع را هستم غلام. لیک اگر میرم ندارم من کفن، مفلس این لعبم و شش پنج زن. زین سخن قاضی مگر بشناختش، یاد آوردان دقل وان باختش. گفت آن شش پنج با من باختی، پار اندر ششترم انداختی. نوبت من رفت امسالان قمار، با دگر کس باز دست از من بدار. از شش و از پنج عارف گشت فرد، محترز گشته است زین شش پنج نرد. رست او از پنج حس و شش جهت، از ورای آن همه کرد آگهت. شد اشاراتش اشارات ازل، جاوز الاوهام ترن و اتزل. زین چه شش گوشه گر نبود برون، چون برآرد یوسفی را از درون. واردی بالای چرخ بی ستون، جسم او چون دلو در چه چاره کن. یوسفان چنگال در دلوش زده، رسته از چاه و شه مصری شده. دلوهای دیگر از چه آبجو، دلو او فارق ز آب اصحاب جو. دلوها قواس آب از بحر قوت، دلو او قوت و حیات جان حوت. دلوها وابسته چرخ بلند، دلو او در اصبعین زورمند. دلو چه و حبل چه و چرخ چی، این مثالی بس رکیک است ای اچی. از کجا آرم مثالی بی شکست، کفر آن نه آید و نه آمده است. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر در جناوکی. ما رمیت از رمیتی فتنهی، صد هزاران خرمنن در حفنه. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. این چون این جانی چه در خورد تن است، هین بشوی ای تن از این جان هر دو دست. ای تنه گشته وساق جان بس است، چند تاند بحر در مشکی نشست، ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر، ای هزاران کعبه پنهان در کنیز، ای غلط انداز عفریت و بلیز، سجدگاه لا مکانی در مکان، مر بلیسان راز تو ویران دکان، که چرا من خدمت این تین کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم، نیست صورت چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال.